श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 48वें श्लोक की चर्चा हो रही है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से उपलक्षित वर्णाश्रम अभिमानी मनुष्यों को अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, ये कहा है। ये जो स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्मानुष्ठान करना ही चाहिए, एक प्रकार से व्यतिरेक मुख से कहा, त्याग नहीं करना चाहिए का अन्वय मुख से कथन होगा, स्वधर्मानुष्ठान करना ही चाहिए। दो प्रकार से निरूपण होता है ना, व्यतिरेक मुख से अन्वय मुख से। जो कर्माधिकारी है उसे स्वधर्म का अनुष्ठान किए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, ऐसा न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, यह गीता वाक्य बताता है। तो अन्वयमुख होगा कर्माधिकारी को कर्मानुष्ठान से ही चित्त शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्ष होगा, ऐसा इसका अन्वय मुख से कथन हो जाता है, अर्थ निकलता है। ऐसे यहाँ पर कहा कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, श्रेय काम मनुष्य को और अभ्युदय काम मनुष्य को जो दोषयुक्त कर्म स्वयं का होने पर भी वर्णाश्रम विहित तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। सदोष स्वधर्म को भी निर्दोष बनाया जा सकता है, कैसे उसे निर्दोष बनाया जा सकता है इसे पहले कह चुके हैं भगवान। अपने वर्णाश्रम विहित कर्मानुष्ठान को ईश्वर की पूजा समझ ले तो वह दोष रहित हो जाता है सहयोग अंतर से, और उससे यानी वो दोष रहित है इसका ज्ञापक है कि ज्ञान की योग्यता करा देता है। ओ स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव, यह भगवत वाक्य ही यह बता रहा है कि स्वधर्मानुष्ठान दोष रहित हो जाता है जिस प्रक्रिया से, उस प्रक्रिया के अनुसार स्वधर्मानुष्ठान ही करें, उसका परित्याग न करें। ये जो अभिप्राय है, इस अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए भाष्कर भगवान ने एक विचार प्रारंभ किया कि क्यों स्वधर्म परित्याग का निषेध किया जा रहा है, क्या संपूर्ण कर्म का परित्याग असंभव है, इसलिए कह रहे हैं कि स्वधर्म का परित्याग मत करो, क्योंकि स्वधर्म त्यागेंगे तो परधर्म को करेंगे, इसलिए स्वधर्म ही करो कह रहे हैं एक प्रकार से, या स्वधर्म परित्याग से दोष होता है इसलिए कहा जा रहा है कि स्वधर्म का परित्याग मत करो। ये जो दो विकल्प हैं उसमें से दोनों विकल्पों में प्रयोजन पूछा गया किंच अतः इससे, तो प्रथम विकल्प का अनुवाद करके प्रयोजन बताया गया कि समस्त कर्मों का परित्याग असंभव होने से यदि स्वधर्म परित्याग का निषेध है तो समस्त कर्मों का परित्याग रूपी जो असंभव है उसे संभव करना तो गुण माना जाएगा, तो स्वधर्म को भी त्यागे, परधर्म को स्वीकार न करें और निष्क्रिय होकर के रहें, तो ये बन जाएगा। तो कहते हैं स्वधर्म का यानी सर्व कर्म का परित्याग असंभव है, संभव सर्वधर्म सर्व कर्म का परित्याग नहीं बन पाता, इसलिए कि सर्वधर्म अनात्मज्ञ के द्वारा जो सक्रिय अपना स्वरूप समझ रहा है उसे किसी न किसी शरीर आदि के व्यापार से युक्त होकर के ही रहना होता है। सर्व कर्म परित्याग ये गुण होता है यदि संभव होगा तो, और वो संभव है आत्मज्ञ के द्वारा ही, आत्मज्ञान से ही निष्क्रिय आत्म स्वरूप में अवस्थान होता है। उस समय फिर गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते के अनुसार वह निष्क्रिय होता है, सर्व कर्म परित्याग होता है। और ये जो बीच में दो पक्ष इसके विषय में आए थे, वो दो पक्ष किस प्रकार के थे कि क्यों सर्व कर्म का परित्याग असंभव है, क्या आत्मा नित्य प्रचलित स्वभाव है सांख्यों के गुणों के तरह, इसलिए सर्व कर्म परित्याग असंभव है कह रहे हो। प्रचलित स्वभाव का अर्थ होता है नित्य, प्रचलित स्वभाव का अर्थ नित्य क्रियाशील, तो नित्य क्रियाशीलता जो स्वभाव है आत्मा का वह उच्छिन्न होगा, इसलिए सर्व कर्म परित्याग असंभव है कह रहे हो। या बौद्धों के पंचस्कंद जैसे क्षण प्रध्वंसी होने से उन्हें क्रिया को ही कारक माना जाता है, मानना पड़ता है, एक नियम उनका क्रिया एव कारकम, ऐसा आत्मा भी क्षण प्रध्वंसी होने से पंचस्कंधों के तरह आपका भी ये मानना है सर्व कर्म अपरित्याग असंभव दिखाने के लिए, परित्याग असंभव दिखाने के लिए कि वो प्रध्वंसी है क्या आत्मा, क्षण प्रध्वंसी क्रियाव कारक ये सिद्धांत है क्या। तो कहा कि इन दोनों पक्ष में सर्व कर्म परित्याग असंभव नहीं हो पाता, ये ठीक। तो कहा कोई तीसरा पक्ष, तो तीसरा पक्ष वैशेषिकों का आया, और वैशेषिक कहते हैं आत्मा न तो नित्य प्रचलित स्वभाव है न तो क्रियैव कारकम, ये सिद्धांत है हमारा, कारक भिन्न है क्रिया भिन्न है, और आत्मा नित्य क्रियाशील भी नहीं है, अपितु जब करता है तो क्रियावान होता है और कभी निष्क्रिय भाव में भी रहता है, सक्रिय अक्रिय उभय रूपता आत्मा में है, ऐसा पुरुष है ये मानेंगे। हाँ, तो शरीर यानी शरीर बनाता है आत्मा विशेष जो परमेश्वर, और उसमें निमित्त कारण बन जाता है कर्म, जीवों के कर्म को लेकर के ईश्वर ने शरीर बनाए हैं उनके अनुसार भी, तो वो जीव का प्रारब्ध ये निमित्त कारण है और समवायी कारण बन जाता है वो शरीर के जो अवयव हैं, तो परमात्मा भी एक आत्मा विशेष है, उनके यहाँ अनेक आत्मा है। पहले दो भेद करते आत्मा के, जीवात्मा परमात्मा, और जीवात्मा जितने शरीर उतने हैं, मुक्त अवस्था में भी वे अलग अलग ही रहते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। और जीवात्माओं को उनके द्वारा किए हुए कर्म का फलोपभोग कराने के लिए भोगायतन शरीर का निर्माण जीवों के कर्म को देख करके इन भूतों के परमाणु आदि से द्वेणुकादिक क्रम से ईश्वर करते हैं। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, ये जगत सकर्त्रिक है, एक उनका अनुमान है, जगत का कोई ना कोई करता है। क्यों? तो कार्यत्वात् क्षित्यंकुरादिवत्, क्षित्यंकुरादिकम घटादि जैसे सक्रिय है, ऐसे ही ये सारा जगत भी कार्य होने के कारण उसका भी कोई ना कोई करता है, बिना कर्ता के कार्य नहीं होता। तो कौन है इसका कर्ता? तो महिमनकार जैसे कहते हैं, अनिशो वा कुरिया भुवन जनने कह परिकरो, तो जीव तो कर्ता हो नहीं सकता अल्पज्ञ अल्प शक्ति होने से, क्योंकि कर्ता का लक्षण उनके यहाँ होता है और सभी विचारकों के द्वारा स्वीकारा हुआ वो लक्षण है, सोपादान गोचर अप्रोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्वम कर्तृत्वम। कार्य के उपादान कारण का जिसको अप्रोक्ष ज्ञान है, कार्य को करने की जिसको इच्छा है, और कार्य का निष्पादन अनुकूल प्रयत्न जो कर रहा है उसे कर्ता कहा जाता है। तो शरीर आदि के उपादान कारण का परमेश्वर को अप्रोक्ष ज्ञान है, सारे जगत के उपादान कारण परमाणु का अप्रोक्ष ज्ञान जीव को नहीं है, परमेश्वर को है। और ये परमेश्वर जीवों को उनके कर्म का फल भुगवाने के लिए जगत बनाने की इच्छा भी रखते हैं, इसलिए चिकित्सा भी है, सो अकामयत इत्यादि श्रुतियाँ कहती हैं। और प्रयत्न भी होता है तप रूप ईश्वर का, स तपस्तप्त्वा इदं सर्वं असृजत, इसके आधार पर यह कहा जाता है कि जगत कर्तृत्व का, जगत कर्ता का लक्षण परमेश्वर में घटता, इसलिए जगत कर्ता परमेश्वर है, ये वो लोग कहते हैं। जीव में सारे जगत को बनाने की न तो सामर्थ्य है, कृति है, न तो, क्योंकि बिना शरीर के वो नहीं कर सकता, और ईश्वर तो बिना शरीर के भी कर लेता है। ये सब युक्तियां बता करके शरीर आदि समस्त जगत का कर्तृत्व परमेश्वर रूपी आत्मा विशेष में वे मानते हैं। तो ये जो वैशेषिकों का मत है कि आत्मा सक्रिय अक्रिय उभय रूप है, इस पक्ष में सर्व कर्म परित्याग बन सकता है। जो और ये जो मत है इनका, इस मत में क्या दोष है ये पूछा गया। एक तो इनका मानना है कि कार्य अभावात्मक है, उत्पत्ति से पहले असत कार्यवादी है। असत कार्यवाद का अर्थ है उत्पत्ति से पहले जिसकी सत्ता नहीं है ऐसा घटादि कार्य उत्पन्न होता है। तो असत कार्यवाद जो वैशेषिकों का मत है, इसमें क्या गुण क्या दोष इत्यादि सब की चर्चा हो रही है। तो ये कहा कि इस वैशेषिक मत में यही मुख्य दोष है कि वह भागवत मत विरुद्ध है। भागवत मत है कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, असत की सत्ता नहीं होती, भाव का अर्थ है सत्ता, और ना भावो विद्यते सतः, और सत का अभाव नहीं होता, सत कभी असत नहीं होता, असत कभी सत नहीं होता, ये भागवत मत है। और इस भागवत मत विरुद्ध है काणादों का मत, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले असत जो घटादि उनकी उत्पत्ति मानते हैं, उनका भाव मानते हैं, अस्तित्व मानते हैं, इसलिए असत उनके यहाँ भाव रूप होता है, और बाद में कुछ समय रह करके जब नष्ट होता है तो भावात्मक पदार्थ का ही विनाश हुआ तो अभावात्मक हो गया, तो भाव का अभाव और अभाव का भाव ये मानना भगवान के मान्यता से विपरीत मान्यता है। ये यहाँ पर कहा कि अयम एव तु दोषो यतः तु भागवत मतम इदम, क्या है कहाँ तक है हम लोगों का, कहाँ तक हुआ था? अच्छा ये पेज पूरा हुआ है। हाँ, भावात्मकाश्चेत घटादय उत्पद्यमाना किंचित अभिव्यक्ति मात्र कारणम अपेक्ष उत्पद्यन्ते इति शक्यम प्रतिपत्तम, यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। यानी अभावात्मक मानते हैं कार्य को तो उसकी उत्पत्ति संभव नहीं होगी और उसमें कारण की अपेक्षा भी संभव नहीं होगी, क्योंकि असत वंद्या पुत्रादि में न तो उत्पत्ति देखी जा रही है न तो कारण अपेक्षा देखी जा रही है। ऐसे असत घटादि की उत्पत्ति तथा कारण अपेक्षा नहीं है, नहीं सिद्ध हो पाती। तो वैशेषिकों ने कहा फिर जो सत्कार्यवादी हैं उनके यहां वो सत ही होने से सत की उत्पत्ति कैसे सिद्ध होगी और कारण अपेक्षा कैसे सिद्ध होगी, ये जो वैशेषिकों का प्रश्न होगा इसका उत्तर देते हुए कहा भावात्मकाश्चेत घटादय, यदि सत्कार्यवाद मानते हैं, वे विद्यमान हैं ऐसा मानते हैं, तो विद्यमान की ही उत्पत्ति होती है ऐसा मानते हैं, तो उनमें अपनी अभिव्यक्ति के लिए आवरण निवृत्ति के लिए कारणांतर की अपेक्षा सिद्ध हो जाएगी, कारण अपनी अभिव्यक्ति के लिए कारण में कार्य विद्यमान ही है, केवल वो अनभिव्यक्त अवस्था में है, अन्य जो आवरण है उस आवरण से आवृत्त है, यही अनभिव्यक्त नाम रूप दशा है, तो उसके आवरण को दूर करने के लिए विद्यमान कार्य के आवरण को दूर करने के लिए कारण की अपेक्षा सिद्ध हो जाती है। ये कहा कि भावात्मकाश्चेत घटादय उत्पद्यमाना किंचित अभिव्यक्ति मात्र कारणम अपेक्ष उत्पद्यन्ते इति शक्यम प्रतिपत्तम, यानी निश्चेत ऐसा निश्चय करना संभव है। और असत कार्यवाद में दोष बताया जा रहा है, किंच असतश्च सद्भावे सतश्च असद्भावे न क्वचित प्रमाण प्रमेय व्यवहारे विश्वास कस्यचित स्यात्। तो कहते हैं यदि असत का सद्भाव मानते हैं और सतश्च असद्भाव मानते हैं, का मतलब जैसा वैशेषिकों का मानना है असत वस्तु उत्पत्ति के अनंतर सत होती है और फिर उसका कुछ समय बाद विनाश होता है तो असत भाव को प्राप्त करती है, तो ऐसा मानने पर कहते हैं समस्त प्रमाण प्रमेय व्यवहार का उच्छेद नामक दोष आएगा। किसी का भी किसी भी प्रमाण में विश्वास नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रमाण तो ये बताएगा कि सत सत ही होता है, असत असत ही होता है, एक ही वस्तु के अलग अलग स्वरूप प्रमाण नहीं बता पाएगा, एक वस्तु का एक ही यथार्थ स्वरूप बताएगा। और सांख्यों के अनुसार क्या वैशेषिकों के अनुसार यदि घट पहले असत है फिर सत हुआ और बाद में फिर असत हुआ तो वस्तु का सत्व असत्व उभय रूपत्व स्वीकार किया जा रहा है वैशेषिकों के द्वारा, यह प्रमाण विरुद्ध है, सर्व प्रमाण विरोध बताया जा रहा है कि न क्वचित किंच असत सद्भावे सतश्च असद्भावे न क्वचित प्रमाण प्रमेय व्यवहारे विश्वास कस्यचित स्यात्। किसी का किसी भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार पर विश्वास नहीं हो पाएगा। सत सदैव असद असदैव इति निश्चय अनुपपत्ते, सत सत ही है असत असत ही है इत्याकारक जो निश्चय है इस निश्चय की सिद्धि न हो पाने से ये प्रमाण प्रमेय व्यवहार पर किसी का विश्वास नहीं हो पाएगा। क्योंकि सत का असत होना असत का सत होना ये वैशेषिक प्रामाणिक मान रहे हैं, तो कोई प्रमाण ये नहीं बता पाएगा कि सत सत ही होता है कभी असत नहीं होता, असत असत ही होता है सत नहीं होता, ये निश्चय किसी भी प्रमाण से नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रमाण तो ज्ञापक होता है ना, कारक नहीं होता। तो वस्तु यदि सत ही असत हो जाती है असत ही सत हो जाती है तो फिर वैसा ही प्रमाण को बताना पड़ेगा, तो ये निश्चय कैसा हो पाएगा कि सत सत ही है असत असत ही है, ये निश्चय नहीं हो पाएगा। ये उस पक्ष में होता है जब असत का भाव नहीं मानेंगे, असत की सत्ता नहीं मानेंगे और सत का अभाव नहीं मानेंगे, तो सत सत ही रहेगा असत असत ही रहेगा तो उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञापन प्रमाण करेगा। जिस प्रमेय के प्रमा में जो प्रमाण है उस प्रमाण से उस प्रमेय का वैसा ही स्वरूप निश्चित होगा, सत का सत्व नहीं और असत का असत्व नहीं स्वरूप निर्धारण हो जाएगा, तो प्रमाण प्रमेय व्यवहार आस्था का विषय बनेगा। और भी असत कारणवाद में असत कार्यवाद में दोष बताए जा रहे हैं। किंच उत्पद्यते इति द्वेनुकादेः द्रव्यस्य स्वकारण सत्ता संबंधम आहु, आहु का कर्ता है वैशेषिका, तो वैशेषिक कहते हैं क्या कहते हैं कि उत्पद्यते इति यानी द्वेनुक आदि कार्य अपने परमाणु आदि कारणों से उत्पन्न होते हैं, ये कहते समय उनका अभिप्राय होता है उत्पद्यते इत्यादि वाक्य से द्वेनुकादयः परमाणुभ्य उत्पद्यन्ते, ऐसा कहते समय उनका अभिप्राय ये रहता है कि द्वेनुकादि जो कार्य द्रव्य हैं उसका अपने कारण के साथ संबंध होता है और फिर उसमें कारण के साथ संबंध होने पर सद्रूपता आती है। कारण संबंधात कार्य सद्रूप होता है, असत जो द्वेनुकादि कार्य उसका जो परमाणु आदि कारण है उनके व्यापार से कारण के साथ संबंध होता है और कारण के साथ संबंध होने पर वह सत होता है। ऐसा वे उत्पद्यते इत्यादि से कहते हैं। द्वेनुकम उत्पद्यते ये कहते समय उनका अभिप्राय रहता है कि परमाणु द्वय का जो व्यापार हुआ उससे परमाणु द्वय का आपस में संयोग हुआ तो द्वेनुक का परमाणु रूप अपने कार्य के साथ संबंध हुआ और परमाणु रूप कार्य के साथ संबंध होने से द्वेनुक जो अभी असत था वो सत हो गया। असत कार्य में सत्ता का प्रयोजक है कारण संबंध, कारण के साथ संबंध होने पर असत कार्य सत हो जाता है, सत्वेन प्रतीत होता है। तो उत्पद्यते इति द्वेनुकादे द्रव्यस्य स्व कारण सत्ता संबंधम आहु, ऐसी स्थिति में कहते हैं प्राग उत्पत्तेश्च असत पश्चात स्वकारण व्यापारम अपेक्ष स्वकारणैः ही परमाणुभिः सत्तया च समवाय लक्षणेन संबंधेन संबध्यते। संबद्धम सत कारण समवेतम सदैव भवति। तो ये कहते हैं कि प्राक उत्पत्ते है असत कार्य, अपने उत्पत्ति से पहले जो असत है द्वेनुकादि कार्य वह पश्चात स्वव्यापार स्वकारण व्यापारम अपेक्ष अपने परमाणु रूप कारण की कारण के व्यापार से वो अपने कारण के साथ जुड़ जाता है। तो स्वकारणे परमाणु भी सत्तया च समवाय लक्षणेन संबंधेन संबध्यते। तो अपने कारण परमाणुओं के साथ भी द्वेनुक का समवाय संबंध हो जाता है और सामान्य नाम का जो पदार्थ है जिसे सत्ता कहा जाता है, सात पदार्थों में से छह भावात्मक पदार्थ है ना, उसमें चौथा पदार्थ है सामान्य, पांचवा है विशेष, छठा है समवाय, पहला है द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म सामान्य। तो सामान्य के दो प्रकार हैं, जैसे आत्मा के दो प्रकार हैं जीवात्मा परमात्मा, ऐसे सामान्य भी पर सामान्य अपर सामान्य भेद से दो प्रकार का है। तो पर सामान्य को कहा जाता है सत्ता, पर सामान्य उसे कहते हैं जो अधिक देश वृत्ति होता है। सामान्य परम सत्ता क्या, अधिक हाँ व्यापक सत्ता, वो सामान्य शब्द का उनका अर्थ है जाति, व्यापक जाति वो है तीन पदार्थों में रहने वाली जाति द्रव्य गुण कर्म, इन तीन में रहने वाला जो सामान्य वह पर सामान्य कहलाता है, उसका नाम है सत्ता। और बाकी द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व यह एक एक पदार्थ में ही रहता है, द्रव्यत्व द्रव्य में ही रहेगा, गुण कर्म में नहीं रहेगा, गुणत्व द्रव्य और कर्म में नहीं रहेगा, गुण में ही रहेगा 24, ऐसे कर्मत्व मात्र कर्म में ही रहेगा बाकी में नहीं रहेगा। तो ये द्रव्यत्व पर सामान्य अपर सामान्य उभय रूप है। पृथ्वीत्वादि जातियों की अपेक्षा द्रव्यत्व तो पर है, पर है का मतलब अधिक देश में रहने वाला है। पृथ्वीत्व जाति तो केवल पृथ्वी नाम के द्रव्य में रहेगी और द्रव्यत्व जाति नव द्रव्य में रहेगी, इसलिए पृथ्वीत्व की अपेक्षा देखते हैं तो द्रव्यत्व जाति पर है और सत्ता की अपेक्षा देखते हैं तो अपर सामान्य है। इसलिए पृथ्वीत्व द्रव्यत्व इत्यादि जातियों को पर अपर उभय रूप सामान्य कहा जाता है और घटत्वादि को अपर सामान्य ही कहा जाता है, जिससे अपेक्षा फिर व्याप्य जाति नहीं होती, जो सबसे कम स्थान पर रहने वाली है। घटत्व जाति मात्र घट में ही रहेगी, पटत्व पट में ही रहेगा, वो है अपर सामान्य। घटत्व जाति की दृष्टि से देखते हैं तो पृथ्वीत्व पर सामान्य है, क्योंकि पृथ्वीत्व तो घट में भी रहता है, पट में भी रहता है, मठ में भी रहता है, लेकिन घटत्व केवल घट में ही रहता है, इसलिए वो हो गया अपर सामान्य। पृथ्वीत्व हो गया घटत्व की दृष्टि से पर सामान्य, लेकिन द्रव्यत्व की दृष्टि से पृथ्वीत्व अपर सामान्य है और द्रव्यत्व पर सामान्य है, और द्रव्यत्व भी अपर सामान्य है सत्ता की अपेक्षा से, और सत्ता इन किसी की भी अपेक्षा से अपर सामान्य नहीं है, वह पर सामान्य ही है, उससे व्यापक कोई जाति होती। तो जाति केवल तीन पदार्थ में ही रहती है, सामान्य द्रव्य गुण कर्म तीन में ही रहता है, और वह तीनों में रहने वाला सामान्य है सत्ता। तो जैसे ही अपने उत्पत्ति से पहले असत द्वेनुक हैं, तो असत होने से न तो द्रव्य रूप अभाव रूप हो गया, असत है का मतलब प्राग अभाव है ना द्वेनुक का, तो वो तो सात्विक पदार्थ रूप हो जाएगा प्राग अभाव। तो द्वेनुक अपने उत्पत्ति से पहले असत है का मतलब उसका प्राग अभाव है, वो प्राग अभाव वो अभावात्मक है, असत शब्द का अर्थ ही अभावात्मक निकलेगा। तो अभाव में तो कोई जाति नहीं रहती, द्रव्य गुण कर्म में रहती है। तो ये जब तक उत्पन्न नहीं होता, ये कहा जाता है द्वेनुक उत्पन्न हुआ का अर्थ है पहले जो असद रूप था यानी अभाव रूप था वह उत्पन्न हुआ, तो अपने कारण और किससे उत्पन्न हुआ, कारण के व्यापार से, कारण है परमाणु, तो परमाणु द्वय में कर्म हुआ, क्रिया हुई और उस क्रिया से आपस में उनका संयोग हुआ, तो संयोग होते ही द्वेनुक का अपने कारणभूत परमाणु के साथ संबंध हुआ और सत्ता के साथ भी संबंध हुआ, अब वो द्रव्य बन गया ना। जैसे कारण के साथ उसका संबंध हुआ उसमें द्रव्यत्व धर्म आ गया, द्रव्यत्व धर्म आने से द्रव्यत्व की व्यापक जो सत्ता है वो भी आएगी, क्योंकि सत्ता तो द्रव्य गुण कर्म तीन में ही रहती है। अब द्वेनुक को द्रव्य कहा जाएगा, उत्पन्न हुआ कार्य से संबद्ध हुआ तो, और इसलिए उसमें सत्ता भी आएगी। तो ये जो कारण के साथ भी और सत्ता के साथ भी संबंध हुआ, किसका, द्वेनुक का, वो किस संबंध से हुआ, ये संबंध ही हुआ, इसका संबंध हुआ कहता है। तो क्या संयोग संबंध है इसका या अन्य कोई संबंध है अपने कारण के साथ तथा सत्ता के साथ, तो कहते हैं समवायन, इसलिए समवायन पद लिखा है। तो उत्पद्यते इति द्वेनुकादे द्रव्यस्य द्वेनुकादि द्रव्य का स्वकारण सत्ता संबंधम आहु, अपने कारण के साथ और सत्ता के साथ संबंध होना यही उत्पन्न होना है। असत द्वेनुकादि का अपने समवायी कारण परमाणु आदि के साथ संबंधित होना और सत्ता के साथ संबंधित होना, यही असत द्वेणुकादि द्रव्य की उत्पत्ति है। इसको स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि प्राग उत्पत्ते च असत पश्चात स्वकारण व्यापारम अपेक्ष, अपना कारण जो परमाणु है उसके व्यापार की अपेक्षा से स्वकारण परमाणु भी सत्तयाच समवाय लक्षणेन संबंधेन संबध्यते। संबध्यते का वो है कौन, वो कार्य कर्मणि प्रयोग है ना, यानी कार्यम संबध्यते, द्वेणुकादि जो कार्य है उसका परमाणु तथा सत्ता के साथ समवायात्मक संबंध से संबंध हो जाता है। और संबद्धम सत कारण समवेतम सद भवति, और तो जैसे ही संबंध हुआ तो अभी तक जो असत था वह सत हो गया, इसलिए कहते हैं संबद्धम सत, तो संबद्ध होते ही उसे सत कहा गया। और जब तक कारण के साथ और सत्ता के साथ उसका संबंध नहीं था तो असत था। तो कारण समवेतम सत भवती, संबद्धम सत इसी का स्पष्टीकरण है। संबद्धम यानी किससे संबद्ध, तो कारण समवेतम, ये संबद्धम पद की ही व्याख्या है। संबद्धम सत भवति इसी का स्पष्टीकरण है कि कारण समवेतम सत भवति, जो द्वेणुकादि कार्य है भावात्मक वह अपने समवायी कारण में समवाय संबंध से स्थित होते ही सत कहलाता है, का मतलब सत्ता नामक पर सामान्य से युक्त होता है, सत्ता नामक पर सामान्य से युक्त हो गया। तो कारण समवेतम, समवेत शब्द का अर्थ होता है समवाय संबंध से रहने वाला, और कारण समवेत का अर्थ निकलेगा कारण में समवाय संबंध से रहने वाला। तो परमाणु रूपी कारण में समवाय संबंध से रहने वाला जो द्वेणुक रूप कार्य है उसे कहा जाएगा कारण समवेतम, और जैसे ही कारण समवेत हो गया तो सत कहलाता है। अब उसमें असत तो नहीं रहा, अभी तक वह असत था, उसकी उत्पत्ति हुई का अर्थ है कारण में उसका समवाय संबंध हुआ, और कारण में समवाय संबंध होते ही वो सत बन गया। असत की उत्पत्ति है असत का सदरूप होने की प्रक्रिया, वो प्रक्रिया पूरी होते ही असत सत हो जाता है, ऐसा वैशेषिक कहते हैं। कारण तो रहता ही है, कार्य कारण का आपस में भेद है। नहीं, कारण को पूछ रहे हैं, वो कार्य तो सत हो गया लेकिन कारण वो समाप्त तो होता है कि रहता है, ये पूछना है आपका। तो कारण रहता है उनका, कारण कभी नष्ट नहीं होता, वो तो नित्य है ना परमाणु। हाँ, क्यों, ओहो, कारण ही कार्य का रूप धारण करता है, ये इनका पक्ष नहीं है, इनका आरंभवाद है, परिणामवाद नहीं है। परिणामवाद में कारण ही कार्य का रूप धारण करता है, वैशेषिकों का आरंभवाद है, कारण से कार्य का आरंभ होता है और कार्य कारण का आपस में भेद होता है। जैसे शरीर के जो हस्त पादादि अवयव हैं इनका संघाति तो शरीर है कि नहीं, वे शरीर से अलग भी हैं, शरीर से अलग भी हैं। हाथ को अलग करके आप रख सकते हैं, वैसा ही रहता है। उसकी सत्ता है। तो कारण है अवयव द्रव्य और अवयवी द्रव्य है कार्य। तो अवयवी और अवयव इन दोनों का आपस में भेद है, एक नहीं है। अवयव अलग है, अवयवी अलग है। अवयवी रूप जो कार्य है वह जब तक कारण से समवेत रहता है, अवयवों से समवेत रहता है, अवयवों के साथ समवाय संबंध से संबद्ध रहता है, तब तक वो सत। और जैसे ही अवयवों से अवयव अलग अलग हो जाते हैं, अवयव जब तक आपस में संयुक्त हैं, तब तक तो कार्य का अवयव रूपी कारण में समवाय संबंध माना जाता है, कार्य को अवयवी को अवयव में समवेत माना जाता है। और जैसे ही असमवायी कारण रूप दो अवयवों का संयोग है वह समाप्त होता है, तो फिर अवयवी द्रव्य का भी नाश माना जाता है। अवयवी द्रव्य का अवयव में समवेत होना तभी तक संभव है जब तक अवयव आपस में संश्लिष्ट है, संयोग संबंध से संयुक्त है। वह संयोग नष्ट होते ही फिर अवयवी द्रव्य नष्ट हो जाता है, कार्य का नाश हो जाता है, ऐसा उनका मानना है। और फिर अवयव तो रहते हैं, परमाणु नित्य है ना, वो समाप्त हो जाएंगे तो उनकी नित्यता कैसे रहेगी। बाद में जब द्वेनुक नष्ट होगा, किससे नष्ट होगा, दो परमाणुओं का आपस में जो संयोग हुआ है वो संयोग समाप्त हो जाए तो फिर द्वेनुक समाप्त, द्वेनुक समाप्त हुआ तो परमाणु फिर अलग अलग अवस्था में रहेंगे। अभी तक जब तक संयुक्त है तब तक परमाणु का उनमें समवाय संबंध है, परमाणु ही तो आपस में जब तक संयुक्त है तब तक द्वेनुक का उनमें समवाय संबंध है, द्वेनुक उसमें समवेत है। अब जैसे ही परमाणु विभक्त हो गए तो द्वेनुक का नाश हो गया, अब द्वेनुक समवेत नहीं है उसमें। और जब तक कारण समवेत रहता है कार्य, तभी तक वो सत है, ये उनका सिद्धांत है। प्रलय में भी परमाणु रहते हैं, प्रलय में बहुत रहते हैं उनके, आकाश भी प्रलय में रहता है नित्य होने से, काल भी नित्य होने से रहता है, दिशाएं भी रहती हैं, मन भी रहता है, आत्मा भी रहती हैं, आत्माएं अनेक हैं, बहुत नित्य पदार्थ है, वो सब रहते हैं, वो अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, जैसा उनका अपना स्वरूप है उस रूप से रहते हैं, जैसा उनका अपना स्वरूप है उस रूप से रहते हैं। वो अद्वैतवादी नहीं है, द्वैतवादी है, इसलिए अनेक नित्य पदार्थ है और उनका जैसा स्वरूप निश्चित है उस रूप से वो रहते हैं। तो ये कहते हैं कि प्राग उत्पत्तेश्च असत पश्चात स्वकारण व्यापारम अपेक्ष स्वकारणी परमाणु भी सत्तया च समवाय लक्षणेन संबंधेन संबध्यते। वो कौन द्वेनुकादि कार्य, जैसे ही फिर उसका संबंध हुआ तो कहते हैं संबद्धम सत कारण समवेतम सद भवति। तो जैसे ही कारण के साथ संबंध हुआ तो सत हुआ, का मतलब कारण में जब तक वे समवेत हैं द्वेनुकादि तब तक उन्हें सत कहा जाता है। कारण से समवेत होने के पहले भी असत है, तो कार्य में सत्व का प्रयोजक है कारण समवेतत्व। कारण में समवाय संबंध से जब तक कार्य रहेगा तभी तक उसमें सत्व है, उसमें सत्व का प्रयोजक है कारण समवेतत्व। और कारण में समवेत कब तक रह सकते हैं वे, जब तक उनके कारणभूत अवयव आपस में संश्लिष्ट हैं, संयुक्त हैं, तभी तक कारण में समवेत कार्य रहता है। और जैसे ही अवयवों का विभाग हो जाता है तो फिर कारण समवेतत्व कार्य में नहीं रह पाता, फिर कार्य का ध्वंस हो जाता है। कार्य नाश के प्रति असमवायी कारण नाश हेतु माना गया, असमवायी कारण नाशात कार्य द्रव्य का नाश मानते हैं वे लोग वैशेषिक, ऐसा उनका मानना है। तो असमवायी समवायी कारण माना जाता है परमाणुओं को, असमवायी कारण माना जाता है उनके संयोग को द्वेनुक का। और जैसा ही संयोग होता है तो द्वेनुक परमाणु समवेत होता है, और परमाणु समवेत जब तक है तब तक वो सत है। कारण से उसका विश्लेष होते ही असत हो जाता है, ऐसा उनका मानना है वैशेषिकों का। अब ये जो असत के सत होने की प्रक्रिया उन्होंने बताई, असत सत कैसे होता है, द्वेनुकादि कार्य अपने उत्पत्ति से पहले असत है, उसका अपने कारण के साथ संबंध हुआ तो सत बन गया। असत कार्य को सत होने के लिए कारण संबद्ध होना आवश्यक है, कारण से संबद्ध होते ही वह सत होगा। लेकिन अब उनको कहते हैं, उनका खंडन करने के लिए ये पूछा जा रहा है कि तत्र वक्तव्यम् कथम असत सत्कारणम् भवेत् संबंधो वा केनचित। तो वैशेषिकों का जो ये मानना है, इस मान्यता, इस प्रकार की मान्यता वैशेषिकों की होने पर उनसे यह प्रश्न किया जा सकता है, उन्हें पूछा जा सकता है और उसका उत्तर उनको देना पड़ेगा। क्या पूछा जाएगा कि कथम असतः सत कारणम भवेत, असत पदार्थ का सत कारण कैसे होगा, इस प्रश्न का उत्तर उन्हें बताना होगा। और एक प्रश्न होगा कि असतः केनचित संबंधो वा कथम भवेत, जो असत है नहीं उसका कैसे सत कारण बनेगा, इसका उत्तर देना पड़ेगा उन्हें। और जो है नहीं उसका किसी के साथ भी, उसका दो के साथ संबंध मान रहे हैं, कारण के साथ और सत्ता के साथ संबंध मान रहे हैं, होता है करके द्वेनुक का सत्ता के साथ और परमाणु के साथ संबंध हुआ। और वो द्वेनुक कैसा है, असत है, वो परमाणु समेत होने से पहले असत था, उस परमाणु में समेत होने से पहले असत जो द्वेनुक रूप कार्य है उसका यह सत द्वेनुक कारण परमाणु कारण कैसे बने, असत द्वेनुक के कैसे बनेंगे। और दूसरा, असत द्वेनुक का परमाणु के साथ या सत्ता के साथ संबंध कैसे होगा, इन दो प्रश्नों का उत्तर वैशेषिकों को देना पड़ेगा। तत्र वक्तव्यम्, इस सिद्धांत के विषय में जो दो प्रश्न हुए इसका उत्तर बताइए। तो कहते हैं नहीं, अब सिद्धांति ही इस, यानी ये कथम शब्द आक्षेपार्थ में होने से उसका उत्तर निषेध में ही मिलेगा कि सत जो है असत का कारण नहीं हो सकता, और असत का किसी के साथ संबंध भी नहीं हो सकता। इसे सिद्ध करने के लिए कथम आक्षेपार्थ में होने से सिद्धांति तो यही कहना चाहते हैं कि असत का सत कार्य कारण नहीं बनेगा और असत का किसी के साथ भी संबंध नहीं होगा, इसे सिद्ध करने के लिए ये बताया जा रहा है कि जैसे असत वंद्या पुत्रादि उनका कोई सत कारण भी नहीं होता है और उनका किसी के साथ संबंध भी नहीं बनता है। तो जैसे असत वंद्या पुत्रादि का सत कारण भी नहीं है और किसी के साथ संबंध भी नहीं है, ऐसे असत द्वेनुकादि का न तो सत कारण हो पाएगा न किसी के साथ संबंध हो पाएगा। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं भाष्कर भगवान कि नहीं वंध्या पुत्रस्य सता संबंधो वा कारणम वा केनचित प्रमाणतः कल्पयितुं शक्यम्। कहते हैं ऐसा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो असत वंद्या पुत्र है उसका किसी के साथ संबंध या कोई सत कारण सिद्ध नहीं कर सकता किसी भी प्रमाण से। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति कोई किसी भी प्रमाण से असत वंद्या पुत्र का किसी के साथ संबंध भी सिद्ध नहीं कर सकता न तो उसका कोई कारण सिद्ध कर सकता है। असत का कोई कारण भी नहीं होता और असत का किसी के साथ संबंध भी नहीं बनता। तो असत द्वेनुक का परमाणु कारण कैसे बनेगा और परमाणु के साथ या सत्ता के साथ संबंध कैसे होगा, का अर्थ निकलेगा नहीं हो सकता। इसलिए उनका वो सिद्धांत भी अयुक्त है, अनुपपन्न है। अब यदि वैशेषिक इस प्रकार की शंका करते हैं तो उस शंका का भी अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। जैसे वंध्या पुत्रादि अत्यंत असत हैं, ऐसे द्वेनुकादि को हम वंध्या पुत्रादि के तरह अत्यंत असत नहीं मानते, ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं वंध्या पुत्रादि के तरह द्वेनुकादि न होने से, वंध्या पुत्रादि का तो अत्यंत असत्व होने से कोई उनका कारण भी नहीं होगा और किसी के साथ संबंध भी नहीं होगा, लेकिन जो दृष्टांत बता रहे हो दृष्टांत में और दार्ष्टांत में वे लक्षण्य है, ऐसी शंका यदि वैशेषिक करते हैं वंध्या पुत्र वैलक्षण्य अपने द्वेनुकादि कार्य में, तो उनकी उस शंका का पहले उत्थापन करके निराकरण किया जा रहा है। ये शंका देखिए कि ननु नैव वैशेषिकैः ही अभावस्य संबंध कल्प्यते। वैशेषिक अभाव का किसी भाव के साथ संबंध या अभाव का किसी भाव को कारण नहीं बताया जा रहा वैशेषिकों के द्वारा। वैशेषिकों का ये कहना नहीं है, वैशेषिकों का यानी पूर्व पक्ष कहेंगे हम लोगों का, हम वैशेषिकों का कहना ये नहीं है कि अभाव का किसी के साथ संबंध बताया जा रहा है उत्पद्यते के द्वारा, और अभाव का कोई भावात्मक कारण बताया जा रहा है उत्पद्यते इस प्रक्रिया से, हम ऐसा नहीं बताते। तो नैव वैशेषिक अभावस्य संबंध कल्पेते द्वेनुकादीनाम ही द्रव्यानाम। तो द्वेनुकादि जो भावात्मक द्रव्य हैं वो स्वकारणेन समवाय लक्षण संबंध सताम एव उच्यते। तो द्वेनुकादि जो सत द्रव्य हैं, असत वंध्या पुत्र की तरह असत नहीं, उन सत द्वेनुकादि द्रव्यों का ही संबंध अब उनके कारणभूत परमाणु के साथ और सत्ता के साथ बताया जा रहा है, ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं तो कहते हैं यदि द्वेनुकादि को वो सत मानेंगे तब अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी। वे उत्पत्ति से पहले कार्य की सत्ता नहीं मानते हैं, उत्पन्न होने पर कारण से संबद्ध होता है तब वो सत होता है। कारण समवेतम सत भवती, ये कहा कारण में समवाय संबंध हो गया कारण के साथ कार्य का, तब वो सत हो गया। इसका अर्थ है कि कारण के साथ संबंध होने से पहले वो सत नहीं है, कार्य के सत्व का प्रयोजक कारण समय तत्व है। तो कारण समवेत होने से पहले वो वेणु को सत स्वीकार नहीं करते हो, और अभी वो संबंध सिद्ध करने के लिए भी सत मानोगे, तो अपने इस सिद्धांत का परित्याग करना पड़ेगा कि कार्य अपने उत्पत्ति से पहले असत है, कार्य का उत्पत्ति से पहले प्राग अभाव है। ये जो सिद्धांत है आपका उसे छोड़ना पड़ेगा, अब सिद्धांत की आपत्ति आएगी। इस अभिप्राय से ये सिद्धांती कह रहे हैं कि न संबंधात प्राक सत्व अनभ्युपगमात, तो न याने सद्रूप द्वेनुकादि द्रव्य का परमाणुओं के साथ संबंध हो रहा है उत्पद्यते, इस वाक्य के द्वारा हम बता रहे हैं, ऐसे कहना अपसिद्धांत तो हो जाएगा। इसलिए कहते ये नहीं कह सकते कि सत द्वेनुकादि ही परमाणु से संबद्ध हो रहा है, ये न का अर्थ है। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि संबंधात प्राक सत्व अनभ्युपगमात, परमाणु के साथ द्वेनुक का संबंध होने से पहले द्वेनुक में सत्व स्वीकार न करने से, अनभ्युपगमात का अर्थ है अनंगीकारात। जब कारण में कार्य का समवाय होता है तब उसमें सत्ता आती है, उससे पहले नहीं। इसलिए सत का कारण के साथ संबंध हो रहा है ये कैसे कहोगे? कारण से संबद्ध होगा तब वो सत होगा, इसलिए कारण के साथ संबंध तो असत का ही मानना पड़ेगा आप लोगों को। और असत वंद्या पुत्र आदि का लोक में किसी के साथ संबंध किसी भी प्रमाण से कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता, तो आप कैसे सिद्ध करोगे? ये सिद्धांति कहते हैं कि संबंधात प्राक सत्व अनभ्युपगमात, ये जो सूत्र है इसका स्पष्टीकरण है, नहीं वैशेषिकई ही कुलाल दंड चक्रादि व्यापारात प्राक घटादिनाम अस्तित्वम इष्यते, घटादि कार्यों का कारण व्यापार से पहले अस्तित्व यानी सत्व वैशेषिकों को अभिष्ट नहीं है। न तो मृद एव घटाद्याकार प्राप्तिम इच्छन्ति, और वैसे परिणामवाद में तो कारण ही कार्य बन जाता है, और विवर्तवाद में भी अज्ञानवशात कारण ही कार्य के रूप में भासता है, अनिर्वचनीय कार्य के रूप में। अनिर्वचनीय का अर्थ वो कार्य न तो सत है न तो असत है, प्रातिभाषिक है। ये विवर्तवाद में विवर्त उपादान ही विवर्त कार्य के रूप में प्रतीत होता है, रस्सी ही सर्पादि के रूप में भासती है अपने अधिष्ठान रूपता के अज्ञान से, विवर्तवाद में। और परिणामवाद में जो कारण है परिणामी, वही पूर्व अवस्था रूप जो परिणाम है उसे छोड़ करके उत्तर अवस्था का ग्रहण रूप परिणाम को प्राप्त करता है, तो ये तो बन जाएगा परिणामवाद और विवर्तवाद में। लेकिन आप लोगों का तो आरंभवाद है, इसलिए आप ये नहीं मानोगे कि पहले मिट्टी के रूप में विद्यमान जो था सत, वही अब घट के रूप में प्रकट हुआ है। यानी विद्यमान मिट्टी ने ही कारण ने ही कार्य का रूप धारण कर लिया है, ऐसा आरंभवादी नहीं मानेंगे। आरंभवादी तो कहते हैं कि कारण तो कारण रूप में स्थित रह करके अपने से भिन्न कार्य का आरंभक बनता है। द्व्यनुक रूपी कार्य का परमाणु रूपी कारण अपने परमाणु रूप से जैसे के तैसे रह करके आरंभक हो जाते हैं। इतना अंतर होता है कि पहले विभक्त हैं, अभी संयुक्त हैं, लेकिन दोनों परमाणु संयुक्त अवस्था में विद्यमान है। उन्हीं दो परमाणुओं ने ही द्व्यनुक का रूप धारण नहीं किया है। दो परमाणुओं की संयुक्त अवस्था में द्व्यनुक का आरंभ हुआ, ये आरंभवाद है उनका। वो आरंभवाद में कार्य अलग है, कारण अलग है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता। कहते हैं कि जो भावात्मक कारण है मिट्टी, उसी ने क्या किया कि घट का रूप धारण कर लिया। तो मृद एव घटाद्याकार प्राप्तिम न च इच्छन्ति वैशेषिका, तो वैशेषिकों को ये अभीष्ट नहीं है कि कारण ही कार्य का रूप धारण करता है, कारण में ही कार्य का आकार आ जाता है, ये उनको अभीष्ट नहीं है। ततः च असतेव, इस प्रकार ये जब निश्चित हुआ कि उत्पत्ति से पहले वैशेषिकों को कार्य असत ही मानना अभीष्ट है, ये जब सिद्ध हुआ तो जो फलितार्थ निकलता है उसे कहा जा रहा है कि ततश्च असद एव संबंध परिशेष पारिशेषात इष्टो भवति। असत में त हल नहीं होना चाहिए, ये सब में असत में तकार हल है, हैं? पूरा है ना, हाँ पूरा ही होना चाहिए, षष्ठी है वो। जैसे मृदह षष्ठी है, मृत शब्द का षष्ठी का एक वचन है मृदह, ऐसे असत शब्द का षष्ठी का एक वचन है असत, यानी असत कार्यस्य एव संबंधः पारिशेषात इष्टो भवति। इसलिए वैशेषिकों को मानना पड़ेगा कि असत कार्य का ही कारण के साथ संबंध होता है, ये मानना ही उनको अभीष्ट है, पारिशेषात ये स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि भावात्मक मानेंगे तो अपसिद्धांत की आपत्ति आ रही है, इसलिए मानना पड़ेगा अपने सिद्धांत को बनाए रखने के लिए कार्य अपने उत्पत्ति से पहले असत है और उसी असत का ही कारण के साथ संबंध होता है और सत्ता के साथ संबंध होता है, ये मानना पड़ेगा। और वो जो असत द्व्यनुकादि है उसका भावात्मक सत परमाणु कारण है, ऐसा मानना पड़ेगा। और ऐसा मानते हैं तो हमारे प्रश्न वैसे के वैसे रहते हैं कि कैसे असत का सत कारण बनेगा और कैसे असत का किसी के साथ संबंध सिद्ध होगा। संसार में कोई भी बुद्धिमान किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकता, तो आप कैसे सिद्ध करोगे? ये जो प्रश्न है ये प्रश्न वैसा का वैसा रह गया, इसलिए ये वैशेषिक मत अनुपपन्न है, ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं। ततश्च असत, ये तो पूरा है, असत एव संबंध पारिशेषात इष्टो भवति, तो ये मानना पड़ेगा। अच्छा काफी लंबा हुआ, अब एक दूसरी शंका आ रही है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।